Slová ako retro, old school nie sú celkom výstižné s dnešnou témou nášho ex tempore. Téma hlboko zasahuje do histórie a konverguje k súčasnosti. V dnešnom programe si priblížime slávnostnú chvíľu zrodu niečoho, reprezentácie Slovenska, nie v lokálnom, nie v regionálnom, nie akomsi štátnom zoskupení, ale globálnom, celosvetovom kontexte. Priblížime si moment uvedenia do života, krst, klasickej vinilovej platne spojenej s CD. Ide o druhú platňu série troch tém, venovanej umeniu zvuku, novej hudbe, trom generáciám slovenských skladateľov, zviazaných s týmto prostredím. Prvá má názov Iná hudba, druhá mapuje 80. roky, nesie názov Nová generácia a sériu uzatvára výber Naši hostia. Dátum 29. február 2016, miesto Slovenský rozhlas, čas 17 hodín. Pomaly sa presunieme na miesto činu a spolu pomeditujeme na túto tému. Čo držím v ruke je akési médium, ktoré nazývame platňa. Je to vinilové médium, ktoré bolo vydané k 50. československého rozhlasu v roku 1973. 8 rokov ešte predtým naštartovalo experimentálne štúdio svoju činnosť, ktorá kontinuálne pokračuje až do dnešných dní. Takéto zoskupenia, ja tomu hovorím, ostrovy excelencie, neexistujú dlho. V súčasných podmienkách životnosť takéhoto niečo je 5-8 rokov a potom sa to transformuje a mení do inej podoby. Ale málo vecí sa dožilo akejsi úcty spoločenskej akceptovateľnosti. Tento ostrov excelencie s názvom Experimentálne štúdio Bratislava vás víta na prezentácii druhej z poradí troch platní, kde sme si pripravili tento set k oslavám 50. tohto štúdia. Ide o akýsi výber, ťažko povedať, že antológiu alebo niečo, nejaký výber, ktorý nás reprezentuje, ale čo za nami zostalo, je kus dobrej práce, kus reprezentácie Slovenska, nie v lokálnom, nie v regionálnom, nie akomsi štátnom zoskupení, ale fakt v globálnom, celosvetovom. Dostávame maily, dostávame správy zo sveta, sú spokojní, nadšení, dokonca môžem dať kolegovi Petrovi Janíkovi, ktorý to zakladal a držal na začiatku, písali, že taký sound nečakali zo 70. rokov, aký je na červenej platni. Aký bude program? Máme hore na telefóne Ivana Paríka, ktorý sa k nám trošku pridá, niečo nám povie. Luisa Ďurišová nám zahrá na violončele, akýsi DJ-ský set výberu z tejto platne. Je to na dĺžke 6 minút, pár kompozícií. Budeme počuť výber Svetozár Stračina. Bol jeden špičkový skladateľ, ktorý využíval expresiu nových technológií. Dnes tomu hovoríme etno, ambient, nejaké aj iné názvy. A v ruke mám aj taký papier ocenených. Je tam 22 cien v zahraničí. Keď odpočítame dve ceny, ktoré boli v Česku, tak 20 zahraničných cien plus 2 plus Svetozár Stračina. Odhadujem, boli to 4, 6, ktoré boli na Pri Folklorik Bratislava tu na pôde rozhlasu. Vraciam sa späť k tomu výberu, čo budeme počuť. Ďalšieho je Rudo Pepucha z roku 2004, ktorý dostal cenu v Taliansku. Martin Burlas, Plač stromov, roku 1980. Adam Čiak, Capriccio, 1983. Juraj Ďuriš, Pantarej, 2007. Víťaz Oslav Kubička, venovanému Sorskému, 1983. Hovoril som, že máme na mobile Ivana Paríka. Ivan, skús nám niečo povedať. Ja som ti tú otázku dal už pred chvíľou. Stačí len, keď nám povieš odpoveď. Môj osobný názor je taký, že nemožno jednoznačne povedať, že je slovenskou trávnica, alebo že Slovensko je Krútňava, alebo Mojzesová symfónia. To je takisto čosi, čo je procesuálne, čo je vo vývoji. Kedysi mi dobrý český dirigent Altrichter robil muziku pastorály z Prahe. A môj veľmi dobrý kamarát ešte zo študentských čias, Honza Klusák, po koncerte prišiel za mnou. Ivane, to je príšerne slovenský. Ale pritom tam nebolo absolútne ani len náznaku a ani len trošičku štylizovania, povedzme, piesne, alebo lidické, alebo dorské stupnice. To bola skladba doslova naväzujúca na moje 60. roky avantgardné. To je niečo, čo dáva intelektuálna, duchovná klíma zeme, v ktorej žijem. To je niečo, čo mi poskytuje stav vecí, ktorý musím zaznamenávať. Slovenské je všetko to, čo sme obsiahli vlastnou vzdelanosťou. A k tejto vete ešte len dodávam, a teda aj to, čo v dôsledku tejto vzdelanosti dávame zo seba ako dielo. Ivan, viem, že si ďaleko, spojenie nám nefunguje až tak celkom, ale to je normálne. Tak ďakujeme ti, že si nám niečo priblížil o tom, čo robíme, lebo si z toho nášho ostrova excelentnosti odišiel už dávnejšie, ale stále si na teba spomíname. Na tom našom ostrove nám vždy ide o aspekt stavu, mysle či ducha našich tvorcov. Inak žijúcich podobne ako iní, však sa pozrite na nás, ktorí však musia svoje duchovné ašpirácie stále niekomu vysvetľovať a maskovať z určitých a známych spôsobov. Poprosím Luizu Ďurišovú o úvodný hudobný set. Thank you. ďakujem Luize Ďurišovej za akýsi zostrih alebo ukážku typického analogového zvuku v časoch, keď sme ešte počítače nepoznali. Všetko sa robilo pekne ručne. Pekne sme strihali, zlepovali, hľadali sme nové zvuky. Dnes je situácia úplne iná. Skladateľ súčasnosti má kufrík, ide do internet kafe, vyšle svoju nočnú prácu na celosvetové pódium, ktoré nazývame internet. Končili sme skladbu Víťazo slova Kubičku, venované Musorskému z roku 1983, ARP syntezátor a všetko bolo hrané jednohlasým nástrojom. Poprosím Víťa niečo povedať. Víťazo a Kubička bol istého času dramaturg štúdia, ktorý v tých 80. rokoch akceleroval činnosť. Veľmi sme oživli a doplnili sme ten náš archív o mnohé veci tej generácie, tých skladateľov. Ide o Martina Burlasa, ide o Víťazla Kubičku, Roberta Rudolfa a mnohých ďalších. Poprosím Víťu o pár slov. Ja by som stručne k tomu prínosu experimentálnej hudby a vôbec tohto bratislavského štúdia k svetovej, hlavne teda európskej, ale už dnes aj euroamerickej kultúry. Od toho 65. roku, čo vzniklo to štúdio, tak to neboli len skladatelia, ktorí prichádzali, boli tu hlavne pracovníci na tom zvukovom pracovisku, predovšetkým duchovný otec slovenskej experimentálnej hudby, inžinier Peter Janík, Jan Backstuber aj Ďuriš a mnohí druhí. Ich spoločnou činnosťou vlastne pri pomáhaní skladateľom vzniklo niečo, čo sa nazývalo a je to tradované už aj vo svete ako Bratislavská škola. Boli to špecifické postupy. Treba zdôrazniť, že títo realizátori, ako sme ich volali, títo zvukoví pracovníci prinášali a ponúkali skladateľom rôzne inšpirácie, boli takou živým archívom všetkých, nielen zvukov, ruchov, ale aj spôsobov práce. To je osobitne dôležité. Druhá vec, ktorá má veľký význam ako prínos celosvetovej hudbe 20. storočia a aj dnes, to je prínos experimentálnej hudby pre hudbu vôbec. V druhej polovičke 20. storočia sme boli svedkami v poľskej škole v orchestrálnej hudbe, že sa rozvíjala zvukovosť a rozvíjali sa rôzne spôsoby hustého vrstvenia orchestrálnych farieb. Experimentálne štúdio a teraz hovorím predovšetkým o tom bratislavskom, prinášalo a rozvíjalo práve v spolupráci so skladateľmi hustotu ako takú, priestor, hĺbku priestoru a potom aj to, že jednotlivé zvukové komponenty sa hýbali v priestore. V podstate toto sú inšpirácie, ktoré mnohí skladatelia, a viem to od nich ako priamo, potom aplikovali aj pri svojich kompozíciách orchestrálnych. Dobre, ďakujem Víťovi. Vedľa mňa stojí krstný otec tohto LPčka, ale je to niečo oveľa viac. Peter Janík vychoval dve generácie skladateľov aj realizátorov, alebo ako sme to vtedy volali, majstrov zvuku. Ja s obľúbou hovorím, že existujú zvukoví technici, zvukoví majstri a majstri zvuku. Tých je len pár kusov. Peter Janík je jeden z nich, a vychoval tiež pár excelentných kusov, ktorí sú pokračovateľmi jeho školy. Toto je akési aj poďakovanie Petrovi Janíkovi za kus práce, ktoré v živote pre toto spravil. Čo si vychoval, tak tu máš. Áno, boli chvíle ťažké, ale ja by som len chcel pripomenúť, možno tu, na tomto mieste a teraz, že toto, tento ostrov excelencie, vôbec nie je o inštitúciách. Nie je o tom železe. Je to o ľuďoch, ktorí chceli a spravili preto všetko, aby to mali. Aké si plnenie svojich snov, ktoré má odraz v celospoločenskom, celokultúrnom, celosvetovom dianí a odraze. Čiže pristúpime k tomu, aby sme aj Ivanovi niečo poslali, pokrstili, túto LPčku, ktorá je už druhou. Prvá, tá červená, už je rozobraná. Druhá je tesne pred rozobraním. Okrem toho, že toto je krásna chvíľa, je to aj nebezpečná chvíľa. No uvidíme. V tejto chvíli Peter Janík polieva šampanským LP platňu s názvom Nová generácia. Vítam túto platňu na celosvetovom fóre, ktorá bude reprezentovať nás, Slovákov, vo svete v súčasnej hudbe. Nech žije!